Wyrosłem wśród hien, które cenią słowa. Zostawię ślady zemsty na piersi twego wroga. Mieliśmy niezły prestiż na blokach. Nokaut, jeśli nas kreślisz na blokach. Myślę, jest nieźle. Chciałem żyć lepiej niż to zaplanował ktoś. Miałem piękną kobietę i kochałem ją na 100%. Chciałem dzielić z nią świat, robiłem szelest co niedzielę. Wyjmowałem 2K, myślę, jest nieźle. Leciałem srogo z banem, załogą, co niszczy się. Wracałem nocą, ranem, ranem, nocą, noc i dzień. Rozdałem towar, by zatrzymać jej dłoń. Czas zaplanować swoje życie z nią, myślę, jest nieźle. Znalazła tyrę, miałem chwilę, by też znaleźć coś. I bo spodbijał, poszła w ślinę, poszła chwilę stąd. Klina za klinem, trzeci tydzień, telefon off. Sąd pakuje mi zawias i co? I kurwa nieźle. Jeżeli mówisz, że to było i odpychasz mnie. Przeżyłeś moje życie, każdy pierdolony dzień. Przełknąłeś krew i łzy, które są moje. I za mnie mówisz słowa na mikrofonie, no kurwa nieźle. Jeżeli mówisz, że to było i odpychasz mnie. Przeżyłeś moje życie, każdy pierdolony dzień. Przełknąłeś krew i łzy, które są moje. I za mnie mówisz słowa na mikrofonie, no kurwa nieźle. Stałem na ksymsie, prosząc Chryste, zabij we mnie ból. Nie chciałem istnieć, po co istnieć dla tych kilku słów. To co najbliższe poszło w pizdę, biznes wrócił znów. Kurz spada, spalam buch, myślę, jest nieźle. Zmieniam lokację, wierząc, że to kwestią miejsca jest. Pierdolić szansę, rap i wszystko jasne, jebać mnie. Napełniam wannę, niech prąd wyśle mnie nad styk. Co z tobą, kurwa, trzeba żyć, myślę, jest nieźle. Chwytam za kartkę, piszę to, co dla mnie ważne jest. Mówię o matce, by odpokutować własną śmierć. O ludziach, którzy chcieli być, ja nie chciałem ich, a dziś są przy mnie i myślę, jest nieźle. Stoję na nogach, puszczam album, łapię w żagle wiatr. Mam miłość, przyjaźń, pasję, czuję, że mam o co grać. Kto się odwrócił, ten nie skumał, że rap ode mnie zawsze był czymś więcej, co? I kurwa będzie. Jeżeli mówisz, że to było i odpychasz mnie. Przeżyłeś moje życie, każdy pierdolony dzień. Przełknąłeś krew i łzy, które są moje. I za mnie mówisz słowa na mikrofonie, no kurwa nieźle. Jeżeli mówisz, że to było i odpychasz mnie. Przeżyłeś moje życie, każdy pierdolony dzień. Przełknąłeś krew i łzy, które są moje. I za mnie mówisz słowa na mikrofonie, no kurwa nieźle. Ja dalej gram, choć nastąpiło wiele zmian. Nie robię tego pod publikę. Mów co chcesz, inaczej to odbieram. Ja pamiętam, jak to było. Czas wspomnień nie zawsze. Ja dalej gram, choć nastąpiło wiele zmian. Nie robię tego pod publikę. Mów co chcesz, inaczej to odbieram. Ja pamiętam, jak to było. Czas wspomnień nie zawsze. Ja dalej gram, dalej gram, choć nastąpiło wiele zmian.